ala woon benn pas bool bawol ak benn soxna su ko yëpp. Chaque jour daal soxna si da koy laaj mbur, te pas bi si boulangerie lay liggéeyee. Bés daal pas bi dafa wàcc rek, soxna si nekk waaw tonton may xubba dooma may mbur, mu ne ko bu ma la kattee dinaa la may mbur. Mu ne ko wax mbur ak kat, mu ne ko déedéet lakk laa wax, lakk gu ma kon nakatuma.